بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جزوا شواربا وأرخوا اللحى خالف المجوس رواية إمام مسلم از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند جزو شواربا مویلبه هایتان را کوتاه بکنید، بروت هایتان را ای مسلمان ها شما کوتاه بکنید، و ارخو لحا ورش هایتان را بگذارید، ورش های مبارک خود را نتراشید و پست مکنید، بلکه ریش های خود را بگذارید که بلند شود. خالف المجوس و مجوس ها را مخالفت بکنید. در این حدیث بزرگ رسول بزرگوار اسلام ما و شما امتانش را تأکید میکند که مویلبانتان را پست کنید، ورش هایتان را بلند کنید و مخالفت مجوس را کنید و مثل مجوسی ها ریشتون را نتراشید. از دوستان عزیز، این از فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتانش، برای ما و شما پیروانش. این حدیث بزرگ را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.